есть письма, которые там нужно закладывать. Потому что что можно сказать потомкам, начиная такую стройку? Мы починали гэтую будовлю, добра разумеючы, что у нас няма ні сродкаў, ні технологий для утилізації, захавання і ізоляції откидов. Мы разумели, что вам отдавать 10-мільярдный кредит. Кожный громадянин Беларуси уже винны $1000 США России за гэтую АЭС, говорится у послання. Эколігі прапануюць будаўнікам і праектантам АЭС распавесці пра шматлікія парушэнні, на якія яны ідуць дзеля будоўлі. На думку эколігаў, будаўнікі АЭС, а гэта і беларуская дзяржава, і расійская дзяржкарпарацыя Росатам, павінны пакаяцца перад нашчадкамі і адмовіцца ад сваіх небяспечных плянаў. Нагадаю, 3 тыдні таму, калі эколігі збіраліся аднесці петыцыю супраць будаўніцтва АЭС у расійскае пасольства, іх затрымалі на выхадзе з офісу. Ірыну Сухі тады аштрафавалі на 15 базавых велічыняў, Таццяна Новікава атрымала 5 сутак арышту, Міхаіл Мацкевіч – 3 сутак, а расійскі эколяг Андрэя Жароўскі – 10 сутак. Потым яго дэпартавалі з Беларусі. Таццяна Новікава, адбыўшы 5 сутак у турме на вуліцы Акрэсціна, патрабавала прызнаць незаконным рашэнне суду. Аднак сёння Менскі гарадскі суд адмовіў у задавальненні яе скаргі. Суд вот Московского района был просто какой-то формальностью. И мне кажется, это вот плевок в лицо. И только плевок в лицо, но и желание показать всему гражданскому обществу, что вот такие вопросы поднимать не надо. Что власть в этой стране будет строить атомные станции так, как она хочет, и так, как ей нравится. И ей совершенно безразлично мнение людей. Она готова и дальше запугивать и прибегать к каким-то мерам административного и прочего давления на граждан, которые высказываются против этого проекта. Но городской суд оставил без изменения постановление суда Московского района. Таццяна Новікава таксама паведамала, што будзе звяртацца са скаргай у Вярхоўны суд. Гэтыя і іншыя актуальныя падзеі вы можаце каментаваць на нашым сайце свабода.орг. Мы таксама чакаем званкоў ад вас па тэлефоне ў Менску 266-39-52. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Пасла Швецыі Стэфана Эрыксана выслалі з Беларусі. Шведы выказваюцца за сіметрычны адказ. Спаўняецца год, як Алесь Бяляцкі ў турме. Прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці перадалі ў адміністрацыю прэзідэнта петыцыю з патрабаваннем вызваліць Бяляцкага ды іншых палітвязняў. Алену Красоўскую-Каспяровіч, якая займаецца дапамогай несправядліва асуджаным, невядомая, вывезлі за Крэсціна і высадзілі ў чыстым полі. Планаваная на 3 жніўня закладка капсулы ў падморак Астравецкай АЭС перанесеная. У капсуле мелася быць пасланне нашчадкам. У беларусаў на алімпіядзе золата, срэбра і 2 бронзы. Тым часам беларуская мова знікае з алімпійскіх рэпартажаў.